Με την απαραίτητη αστική αυτοπεποίθηση ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 21 ο Φεβρουάριος. Μην ξεχνιέστε, είμαστε 7 μέρες, μια εβδομαδούλα έμεινε μέχρι την 1η Μαρτίου που ξεκινά η τουριστική σεζόν. Έρχομαι κοντά σας μετά από ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο αν θέλετε, από την Παρασκευή το μεσημεράκι, που έχουν συμβεί δεκάδες πράγματα, όλα πολύ σημαντικά. Έχει αυτή την ατυχία η εκπομπή της Δευτέρας να πρέπει να καλύψει και το μεσοδιάστημα και να τα βάλει όλα σε μία σειρά, να αναμετρηθεί με τις αντιρρήσεις σας σε ό,τι συζητάμε, καλό είναι αυτό φυσικά και καλό το λέω, και να βάλει την ατζέντα για αυτή την εβδομάδα, για το τι μας περιμένει από εδώ και μετά. Οπότε η Δευτέρα έχει πολλή δουλειά, όπως καταλαβαίνετε. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr. Είναι το site της εκπομπής. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καταρχάς έρχεσαι με μια ναυτική τραγωδία, μια καινούργια ναυτική τραγωδία. Και πάλι στο Ιόνιο, 7-8 χρόνια μετά το Norman Atlantic, με αγνοούμενους ξανά σε ένα πλοίο της εταιρείας Grimaldi αυτή τη φορά, από τις μεγαλύτερες και τις σπουδαιότερες ναυτιλιακές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Η Grimaldi, για να ξέρετε, έχει και τις μινωικές γραμμές όταν ανεβοκατεβαίνετε στην Κρήτη, να ξέρετε με τι ταξιδεύετε. Και με πολλά ερωτηματικά για το πώς γίνεται οι άνθρωποι αυτοί να μένουν μέσα στον καράζ, για το πώς γίνεται να πιάνει φωτιά μέσα στον καράζ του πλοίου και βεβαίως να έχεις αυτά τα δραματικά αποτελέσματα. Μέχρι τώρα έχεις ένα νεκρό επισήμως, Έλληνα, οδηγό φορτηγού, έναν διασωθέντα και ακόμα 10 αγνοούμενους μέσα στον καράζ του πλοίου. Ο φίλος ο Μπερσέκερ, ανταποκριτής των πίσω σελίδων, μπορείτε να τον χαρακτηρίσετε έτσι, στην Κέρκυρα, είναι πολύ κοντά φυσικά στα γεγονότα, τα παρακολουθεί, μου στέλνει διάφορες πληροφορίες και διάφορες εικασίες που δεν είναι και τόσο στην σφαίρα του φανταστικού, λίγο αν τα βάλει σε σειρά, για το τι ακριβώς γίνεται, για το ποια συμφέροντα οδηγούν στην κατάσταση αυτή που δημιουργείται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες τους, ελιπέστατους και ανύπαρκτους μάλλον ελέγχους από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, για διάφορα περίεργα λησβερίσια εκεί με διάφορα πράγματα και όχι μόνο με μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά και άλλων πραγμάτων. Κανείς βεβαίως θα ήταν πολύ δύσκολο να τα αποδείξει όλα αυτά, αλλά η ουσία είναι ότι όταν έχεις κάθε φορά μπροστά σου μια τραγωδία, τότε ακριβώς αρχίζεις να ξανασκαλίζεις και να θυμάσαι και όλες τις προηγούμενες. Έχει δίκιο πάντως ο Μπερσέκερ που λέει ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα. Κρατήστε το αυτό. Ένας νεκρός, ένας διασωθέντας και 10 αγνοούμενοι. Στο προηγούμενο, να σας θυμίσω, στο Norman Atlantic είχαμε 11 νεκρούς, πάλι Έλληνες μεταξύ τους, και 18 αγνοούμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί ποτέ. Για να παίρνετε την εικόνα δηλαδή για το τι σημαίνει να πιάνει ένα πλοίο φωτιά μεσοπέλαγα, για το ποιες συνθήκες δημιουργούνται. Βασικό ερώτημα, θα το επαναλάβω, γιατί οι άνθρωποι, οι οδηγοί των φορτηγών επιλέγουν να μείνουν μέσα στον καράζ, κάτι που απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά, γιατί δεν ελέγχει κανείς αν όντως έμειναν ή δεν έμειναν, γιατί η εταιρεία έβγαλε μια ανακοίνωση που περίπου λέει τι να κάνουμε εμείς άμα κρύβονται αυτοί και θέλουν να μείνουν στο αυτοκίνητο μέσα να κοιμηθούν. Εμείς θέμε. Περίπου αυτό λέει χοντρικά, και ότι όλα ήταν ελεγμένα και οι αρχές είχαν κάνει και λοιπά, ξέρετε τώρα. Το Σωματείο βεβαίως των Ναυτικών λέει άλλα πράγματα για τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στο πλοίο, για το αν υπήρχαν οι καμπίνες για όλους τους οδηγούς κλπ. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, πάντα είναι μια παγίδα που πέφτεις. Και εγώ το ίδιο θα πω τώρα. Τώρα αυτό που επήγει είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι. Και όλες αυτές οι άλλες συζητήσεις έρχονται μετά. Τελικά ούτε τους αγνοούμενους βρίσκουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Σας είπα, στο Norman Atlantic έχει 18, έχουν περάσει από το 2014 8 χρόνια και ακόμα δεν τους έχουμε βρει. Και ούτε βεβαίως, αφού μετά έχει ξεχαστεί το θέμα, έρχεται κάτι άλλο, καπακώνει, ούτε την άλλη κουβέντα κάνεις. Και απλά περιμένεις, τι περιμένεις, το επόμενο δυστύχημα. Αφήστε που παίζουν και πάρα πολλά λεφτά σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις των ναυτιλιακών. Αφήστε που, επειδή έχω εμπειρία διαζώσεις και θα σας το πω, ένα σωματείο εργαζομένων στις μινωικές γραμμές, που υποτίθεται ότι ήταν και πιο, έτσι, μεγάλη κουβέντα θα πω τώρα, οικογενειακή επιχείρηση, όχι, μια τεράστια εταιρεία είναι, αλλά ένα σωματείο εργαζομένων που κατήγγειλε περίεργες απολύσεις, κατήγγειλε εργασιακή υποβάθμιση, κατήγγειλε ευνοιοκρατία σε σχέση με τον τόπο καταγωγής του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις προσλήψεις στην εταιρεία, που κατήγγειλε διάφορα, θα σας πληροφορήσω ότι βρήκε ελαχιστότατο χώρο, χαραμάδες μόνο βρήκε στην επικαιρότητα, στα μέσα ενημέρωσης, για να πει, να βάλει τα αιτήματά του και να δει δημοσιευμένες τις ανακοινώσεις του. Είμαι περήφανος που μία από αυτές τις χαραμάδες ήμουν εγώ στην Εφημερίδα των Συντακτών, αλλά όχι μόνη για να είμαι δίκαιος, αλλά σε όλα τα άλλα μέσα έχει πάντα διαφήμιση των μινωικών γραμμών. Καταλαβαίνετε τώρα, ελάτε. The other night I had a dream. You came to me, so it seemed, on a vessel of hotter gleaming red. An impetus upon the wing, you offered me a golden ring, and so I left my dreams within the bed. I jumped aboard with nightcap on, the moon was up, the curtains drawn, we rose into the... Και δηλώσεις, παιδιά, πολλές δηλώσεις μας το Σαββατοκύριακο. Αυτό μπορεί να είναι ένα δείγμα κανονικότητας. Πάλι μεγάλη κουβέντα θα πω. Ένα δείγμα κανονικότητας, δηλαδή θυμάστε κάτι εποχές παλιά που είχαμε όλη την εβδομάδα το Μάλε Βράσε, την επικαιρότητα, την τρέχουσα, τη ρέουσα, την έτσι καυτή, και πήγαινε, περίμενες να πάει το Σαββατοκύριακο να δεις τι θα δηλώσουν οι πρωταγωνιστές όλων αυτών στις κυριακάτικες εφημερίδες. Λιγάκι τώρα κάπως έχει ξαναέρθει εκεί η κατάσταση, τουλάχιστον για να μην λέω μεγάλα λόγια, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν ένα Σαββατοκύριακο δηλώσεων και εξελίξεων δια του τύπου κυρίως. Και όχι μόνο, θα σας πω, θα εξηγηθώ, εννοώ στο πολιτικό πεδίο βεβαίως. Καταρχάς έχουμε Γιώργο Κίρτσο, διαγραφέντα πλέον από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πεις, σιγά την είδηση. Κανονικά θα έπρεπε να τον είχαν διαγράψει πολύ καιρό πριν. Καλά, το κανονικά θα έπρεπε να τον είχε διαγράψει αν είστε νεοδημοκράτης. Αν είστε από τους ανθρώπους που λένε, ρε παιδί μου, μήπως αυτός ο άνθρωπος λέει μερικά σωστά πράγματα, μπορείτε να πείτε ότι να, για αυτά τα σωστά πράγματα τον διέγραψαν. Προφανώς και αυτό ισχύει. Αν είστε από εκείνους που έχετε λίγο καλύτερη μνήμη, θα θυμηθείτε πόσο ευνοϊκά είχε σταθεί η Νέα Δημοκρατία απέναντι στο άξιο τέκνο της δημοσιογραφίας. με μπόλικα δανειάκια γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ για τη Free Sunday και την άλλη Free Press που είχε, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγότανε, δύο Free Press εφημερίδες, και που παρόλα αυτά είχε βρεθεί τελικά να χρωστάει κάτι 650.000, κάτι τέτοια φοβερά ποσά. Έχει αρθεί και η ασυλία του, σας θυμίζω, ως ευρωβουλευτής για να δικαστεί για τα ποσά αυτά. Τα έχει παραδεχτεί και ο ίδιος και ψήφισε και ο ίδιος για την άρση της ασυλίας του, για να είμαι δίκαιος. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι χρέη φοβερά και τρομερά, τα οποία και με την εκλογή ως ευρωβουλευτής, δηλαδή όταν τον έβαζε η Νέα Δημοκρατία στο ψηφοδέλτιο, ήταν μια λύση, έδινε μια διέξοδο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του. Πράγματα που τα έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Σήμερα ο Κίρτσος είναι απέναντι. Δεν ξέρω, λύσανε, τελειώσαμε με τα οικονομικά, γιατί εγώ πάντα είμαι λιγάκι πιο καχύποπτος για το τι και πώς είναι αυτό που οδηγεί τώρα σε αυτού του είδους την αντιπαράθεση. Για πραγματάκια που είναι γνωστά δηλαδή, για πραγματάκια που όταν τα λέει ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι όταν τα λέει η αντιπολίτευση. Αφήστε που μερικά από αυτά δεν τα λέει ούτε η αντιπολίτευση. Μισό λεπτό θα εξηγηθώ. And bade farewell to you, my love. The stormy romance up above, a tale sure to electrify. Oh, wind, carry me far away. Until another day, until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on the scatterbug balloon. Carry me. Να σας προαναγγείλω ότι στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω αρκετά για το θέμα της Καρπάθου και για την αυτοκτονία του πατέρα μετά από την χλέβη που αντιμετώπισε στο καφενείο του χωριού για το παιδί του. Και έχω να σας πω πολλά, γιατί πήρα σημαντικά μηνύματα από εσάς. Φαίνεται να σας απασχόλησε το ζήτημα αυτό με διαφορετικές οπτικές, και προαναγγέλω από τώρα ότι στο δεύτερο μέρος κυρίως θα είναι εκεί το ενδιαφέρον της εκπομπής. Εδώ για το πρώτο μέρος σας ασχοληθούμε λίγο μετά της πολιτικής. Λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε ένα βηματάκι λίγο πιο πίσω. Γιατί διαγράφει τώρα τον Κίρτσο, δηλαδή ενώ λέει κατά καιρούς, ρε παιδί μου, έριχνε πιστολιές, εκείνη λέει που ξεχύλισε το ποτήρι, ήταν όταν είπε για την υπόθεση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Για την ελευθερία του τύπου, για την δίωξη του Λουπάκη, για την δίωξη των δημοσιογράφων Βαξεβάνη και Γιάννας Παπαδάκου. Θέματα που, όπως είπε ο Κίρτσος, απασχολούν πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζητήματα της ελευθερίας του τύπου, και προσέξτε και μια μικρή λεπτομεριούλα, όχι μόνο την απασχολούν, αλλά τώρα τελευταία και μάλιστα με ψήφισμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνδέονται η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία των δικαιωμάτων σε κάθε χώρα, συνδέονται και με τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπα, να σας το κάνω πιο λιανά. Όποιος δεν σέβεται τα δικαιώματα και όποιος μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι στα όρια της δημοκρατικότητας σε σχέση με την ελευθερία του τύπου, αυτά τα λέγανε για τον Όρμπαν στην Ουγγαρία, που έχει τεράστιο πρόβλημα τέτοιο. Φυσικά η Ουγγαρία, όχι Όρμπαν, και Όρμπαν έχει πρόβλημα, άλλου είδους προβλήματα. Δεν θα παίρνει τα λεφτά. Και τώρα σου λέει, εμείς που διώκουμε το Βαξεβάνη, την Παπαδάκου, κανονικά δεν θα έπρεπε να μπούμε και εμείς μέσα σε αυτή την συνωμοταξία των διοκτών του τύπου. Και τα λέει αυτά ο Κίρτσος και ως άνθρωπος του τύπου, σας θυμίζω. Και κάπου εκεί είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, παιδιά. Και βγάζει μια ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι αυτός εδώ ο τύπος μας ξεφτυλίζει στο εξωτερικό και θέτει σε κίνδυνο την κουτάλα. Καταλαβαίνετε. Για τους λίγο πιο παρατηρητικούς από εσάς, θα σας θυμίσω ότι αυτή η ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λεφτά και με τους όρους με τους οποίους θα πάρουμε τα λεφτά, αν πάρουμε τα λεφτά, έχει μπει και σε άλλα ρεπορτάζ. Θυμάστε και αυτό για την κυβέρνηση τεχνοκρατών της EURACTIF, αλλά επίσης στη EURACTIF είχε γραφτεί ότι το ψήφισμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έδειχνε προς την Ουγγαρία θα μπορούσε, θα είχε και μάλιστα πριν τα πει ο Κίρτσος, ότι θα μπορούσε να έχει εφαρμογή και στην Ελλάδα, που υπάρχουν διώξεις κατά του τύπου, και μπορεί τελικά να κινδυνεύσει η εισρωή των χρημάτων προς την Ψωροκόστενα. Λοιπόν, τα λέει αυτά ο Κίρτσος, δεν τα ανέχονται αυτά τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, προσβάλλει τη χώρα, καλά λέει, όχι την αντιπολίτευση για μας τώρα που πολλές φορές εμείς ανεχόμαστε αυτά, αλλά όταν τίθεται θέμα του συμφέροντος της χώρας είμαστε ατενκτοί και τον διαγράψαν. Και μετά αφού τον διαγράψαν βγαίνει ο Κίρτσος και λέει κι άλλα για αυτή την υπόθεση των χρηματοδοτήσεων και λέει κι άλλα για το πώς λειτουργεί ακριβώς η κυβέρνηση και βάζει λίγο και τη Λάρκο μέσα, την οποία την έχουν για πώληση όπως ξέρετε και ετοιμάζεται ένα τεράστιο σκάνδαλο εκεί και οπ, τσουπ, βάζει και λίγο και τη ΓΕΚ Τέρνα που είναι ο πεθερός του κυρίου Γεραπετρίτη και τα λέει ο ίδιος ο Κίρτσος, όχι εγώ. Είδα ότι τη Λάρκο τη διεκδικεί η ΓΕΚ Τέρνα. Να χαρεί και ο πεθερός του Γεραπετρίτη, δεύτερος βασικός μέτοχος της ΓΕΚ Τέρνα. Να χαρεί η κόρη, γιατί όχι και ο γαμπρός. Ας δημοσιεύσει ο Μητσοτάκης τη λίστα των ευρωεπιδοτήσεων που προωθεί για ΓΕΚ Τέρνα. Εάν δεν το κάνει, θα τον υποχρεώσω, λέει ο Γιώργος Κίρτσος, με το πρώτο tweet του μετά την διαγραφή του. Τι λένε εδώ τα πουλάκια? Ακούσε εδώ Κυριάκο μου τι λένε τα πουλάκια. Τι λέει το πουλάκι αυτό εδώ? Γιατί εντωμεταξύ να ξέρετε αυτά για τη ΓΕΚ Τέρνα δεν τα λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξέρετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ της έδωσε το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το καινούργιο έργο, το σκάνδαλο, το τεράστιο αυτό, το πιο απαράδεκτο έργο αποκαταβολής ελληνικού κράτους. Γενικά η Τέρνα είναι ο καινούργιος μας εργολάβος. Η Τέρνα είναι αυτή που ξέρω γλύφεται και για την Αττική Οδό. Θυμάστε την άλλη κουβέντα που κάναμε για το ποιος ποντάρει στην αλλαγή του καθεστώτος εκεί. Ξέρετε φυσικά ότι η σχέση του κυρίου Γεραπετρίτη με την Τέρνα είναι ο πεθερός του βασικός σύμβουλος ο κύριος Μιχάλης Γουρζής και η σύζυγος Γεραπετρίτη είναι σε κομβική θέση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που τυχαίνει να δίνει τις άδειες για εγκαταστάσεις αιωλικών, φωτοβολταϊκών κλπ. Της Τέρνα ενεργειακή και όχι μόνο. Μη σας τα πολυλόγω τώρα, έρχεται ο Κίρτσος να τα βάλει όλα αυτά έτσι σε μια ωραία σειρά και να λέει και να δείτε και τι παιχνίδι παίζεται στην Ευρώπη με τις ευρωεπιδοτήσεις που προωθούνται. Και άμα δεν σας τα πει ο Μητσοτάκης, θα σας τα πω εγώ. Τι λέει Κυριάκο μου εδώ το πουλάκι, ακούς τι λένε τα πουλάκια. Αλλά ξέρεις κάτι, θα ρωτούσα. Έτσι με μια ειλικρινή, να μην σας πω έτσι και με μια αφελή, πώς να σας το πω, διάθεση. Και προς το ΣΥΡΙΖΑ, ακούτε εδώ παιδιά τι λένε τα πουλάκια, ακούτε τι γίνεται εδώ πέρα. Μήπως εκείνη η κουβέντα για το αν θα πάρουμε πίσω τις εθνικές οδούς από τους εργολάβους και τις βασικές, γι' αυτό σας είπα, συνεντεύξεις. Νίκος Φίλης, να το ξανά, αυτό που είπε ο Σκουρλέτης στην συζήτηση για την πρόταση Μομφής, το ξαναφέρνει με συνέντευξή του στο Βήμα ο Νίκος Φίλης. Να πάρουμε πίσω τις βασικές υποδομές, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Βέβαια, τυχαίνει να έχουν, όσοι τα λένε αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ, τυχαίνει να έχουν ένα κακό κοινό χαρακτηριστικό, ότι είναι αντιπολίτευση εσωκομματική στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν λένε μόνο αυτά, λένε και άλλα. Λένε ότι έχουν και μία αστική αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι η φοβερή και τρομερή συνέντευξη του Ευκλήδη Τσακαλώτου στην Καθημερινή, που απαριθμεί τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του Τσίπρα και λέει ότι αυτός έχει ένα ισχυρό προσόν που είναι η αστική αυτοπεποίθηση. Δεν το λέω, λέει, με υπεροψία, αλλά έχω μια αστική αυτοπεποίθηση. Να σας πω σε ποιο context το γράφει αυτό. Τον έχουν ρωτήσει αρχικά για το ποια είναι τα αδύνατα σημεία του Τσίπρα και λέει έχει μια ανασφάλεια που δεν δικαιολογείται ο αρχηγός του τώρα, έτσι, και σε ένα πράγμα που είναι χειρότερος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η επιλογή συμβούλων και άλλο καρφί. Για να είμαι δίκαιος όμως, λέει, αυτό το παραδέχεται και ο ίδιος. Και για τον εαυτό σας, του λέει, εσείς τι είστε, ποιο είναι το καλύτερο κλπ. Λέει, κοιτάξτε, λέει, σας επηρέασε η έγκλη της εξουσίας όταν ήταν υπουργός οικονομικών. Και λέει, με επηρέασε λιγότερο από άλλους. Δεν σημαίνει ότι είμαι καλύτερος άνθρωπος, αλλά όταν έχεις πάει σε ένα σχολείο που ιδρύθηκε το 1500, σε ένα κολέγιο της Οξφόρδης, Queen's College of Oxford, που ιδρύθηκε το 1341, δεν έχεις ανασφάλεια, έχεις μια αστική αυτοπεποίθηση. Δεν το λέω με υπεροψία, το αντίθετο. Η αριστερά θα ήθελε όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτοπεποίθηση και τα εφόδια για να την αποκτήσουν. Εντάξει, αυτοί μας δουλεύουν κανονικά τώρα, καταλαβαίνετε, έτσι. Αυτού του επίπεδου είναι ο προσυνεδριακός διάλογος. Αυτό συζητάτε 14 με 17 Απριλίου είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε, στο ΤΑΕΚ Βοντό, συμβολικό. Μόνο δεν ξέρω πώς ακριβώς θα αντιπαρατεθούν, αλλά στο ΤΑΕΚ Βοντό θα γίνει. Θέλετε να μας τρελάνετε τελείως? Δηλαδή, η αστική αυτοπεποίθηση είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός αριστερού υπουργού, να έχει αστική αυτοπεποίθηση για να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας? Δηλαδή, ψηφίζεις στις εκλογές αστική αυτοπεποίθηση? Θα μου πεις, τι να ψηφίσω, αυταπάτες που μας είπε ο άλλος? Έχεις και ένα δίκιο τώρα, τι να σου πω. Καλύτερο όμως, παιδιά, δεν το είπε ο Τσακαλώτος, το είπε ο Τσίπρας, όχι ο Αλέξης, ο Γιώργος, ο άλλος Τσίπρας. Που εκεί που λες, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τι έχω από τη μία μεριά. Κοίταξε να δεις τώρα οι άλλοι που δίνουν έναν αγώνα, ας πούμε, να μας πείσουν ότι απέναντι στην κακιά δεξιά είναι η προοδευτική διακυβέρνηση, το προοδευτικό κέντρο, πείτε το όπως θέλετε, η δημοκρατική παράταξη, μόνο αυτό δεν έχει πει ο Τσίπρας, ή και αυτό το έχει πει. Αυτό ήταν του Άντρεα τσιτάτο. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να μπεις σε αυτή τη λογική των δύο στρατοπέδων και να πεις, οπ, εγώ είμαι από εδώ. Και να σου έρθει ο Γιώργος Τσίπρας, ο ξάδερφος, και να δώσει μια συνέντευξη που να λέει, έλα ρε παιδί μου, και με κάποιο κομμάτι της δεξιάς μπορούμε να τα βρούμε. Του λέει ακόμα και συνεργασία. Ναι, λέει, γιατί όχι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν μου το σφυρίξανε, γιατί δεν το είδα, το είδα έτσι, ξέρεις, να μου λέει, για δες εκεί τι είπε αυτός, το είδα σε κείμενο. Λέω, παιδιά, άμα δεν τα ακούσω με τα αυτιά μου, εγώ δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω, εγώ είμαι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι το άκουσα μετά με τα αυτιά μου. Το έφερα να το ακούσετε κι εσείς, μην νομίζετε ότι το κρατάω για μένα, αυτά τα διαμάντια. Για μας εχθρός δεν είναι το κοινάλ. Ναι. Αντίπαλος πολιτικός, δηλαδή, είναι αυτή η απαράδεκτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ να σας το πω και παραπέρα. Δεν θεωρούμε αντίπαλο ούτε καν ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς, όσο δεν είναι μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη. Α, το χοντρίνω πιο πολύ. Αντίπαλό σας ο Μητσοτάκης. Τσίπρας ή. Κάτσε. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Διαχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία στα δύο. Αυτό καταλαβαίνω. Μα δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι προφανές ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική που δεν έχει μέλλον πέρα από τη χώρα. Άρα, κύριε Τσίπρα, με αυτό το κομμάτι, όπως είπατε, της κεντροδεξιάς που το διαχωρίζετε, θα μπορούσατε υπό κάποιες συνθήκες εθνικές ακόμα και να συνεργαστείτε? Γενικά στο μέλλον, ναι, θα μπορούσε, η προσωπική μου άποψη, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Ωραία. Για να αλλάξουν πράγματα χρειάζεται να υπάρξουν πολιτικές που αναγκαστικά πρέπει να έχουν μια κάποια διακομματική συνένεση. Μάλιστα. Το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και κομμάτια του Δημοκρατικού Κέντρου, της Δημοκρατικής Κεντροδεξίας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Είναι πραγματικά είδηση αυτό που λέτε. Οικουμενική κυβέρνηση. Όχι, λέει ότι με ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας Δεν λέει διακουμενική. Λέει με ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Με ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς που δεν είναι με τον κύριο Μητσοτάκη. Που δεν είναι με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, αλλά αυτό πώς θα συνεργαστείτε. Το λέτε με την έννοια της οικουμενικής κυβέρνησης ή γενικά. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Σου λέει ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει ένα κόμμα να σπάσει η Νέα Δημοκρατία στα δύο και να γίνει ένα κόμμα. Με αυτή την έννοια λέτε. Με αυτή την έννοια. Υπάρχουν υγιείς δυνάμεις στον χώρο της κεντροδεξιάς. Ναι, το πώς θα προκύψει δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Στο δεύτερο μέρος θα σας πω τα υπόλοιπα. We'll be right back. go Dutch. This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough if romancing me with. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα, 21η μέρα του Φλέβαρη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και κρατώ λιγάκι τον απόϊχο αυτών των δηλώσεων του Γιώργου Τσίπρα και όλα τα υπόλοιπα που σας διάβασα. Βάλτε ένα μενού που να έχει μέσα Κίρτσο, να έχει μέσα Φίλη, να έχει μέσα Τσακαλώτο και αστική αυτοπεποίθηση, να έχει μέσα και Γιώργο Τσίπρο, ότι με ένα κομμάτι της δεξιάς, βρε παιδί μου, εξάλλου σας θυμίζω, εδώ ήμασταν με τον Καμένο κυβέρνηση κάποτε. Με ένα κομμάτι και αυτής της δεξιάς που όμως δεν είναι με το Μητσοτάκη, γιατί εμένα μου μυρίζει, μου φωνάζει Κίρτσος αυτό εδώ. Μήπως δεις τον Κίρτσο στο ΣΥΡΙΖΑ, θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορείτε να τα βάλετε και μόνοι σας σε ένα μίξερ. Εγώ σας τα έβαλα στη σειρά. Δεν χρειάζεται να βγάλω εγώ το συμπέρασμα. Εντάξει, ένα συμπέρασμα μπορεί να είναι ότι μας δουλεύουν όλοι μαζί. Ένα δεύτερο συμπέρασμα μπορεί να είναι ότι κυοφορούνται νέα πράγματα και νέες εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Εγώ έχω κρατήσει εκείνο το σενάριο στην άκρη για κυβέρνηση τεχνοκρατών, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, που να είναι όλοι μαζί μέσα. Για να πάμε, πώς το είπε ο Τσίπρας, χρειάζονται τομές ριζικές που να έχουν τη συνένεση του πολιτικού συστήματος. Οπότε, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, θα μου πεις. Δεν ξέρω. Τον Πρωθυπουργό να μου βρείτε, με έχει διαψεύσει ο Βενιζέλος, δεν έχει βγει ακόμα να μιλήσει, ενώ μιλήσανε ο Στουρνάρας και ο Μαργαρίτης Χινάς, αλλά πού θα πάει, δεν κρατιέται ο Βενιζέλος, μην νομίζετε, απολύτως. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up. Πηγαίνω γρήγορα στο δεύτερο μέρος, γιατί ανησυχώ ότι δεν θα μου φτάσει ο χρόνος, γιατί έχω και μουσικές προτάσεις από σας, και μάλιστα σε ένα πλαίσιο έτσι πολύ βαθιάς περίσκεψης, ανάλυσης ενδεχομένως σε κάποια πράγματα, που είναι μάλλον και πιο σοβαρά από το Τζακαλώτο και το Τζίπρα και το Φίλι και όλους τους υπόλοιπους. Μιλώ για την Κάρπαθο. Μήνυμα πρώτο. Την ιστορία την ξέρετε. Ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε. Είπα πολλά πράγματα την Παρασκευή. Ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε, την Πέμπτη μάλλον, από την Πέμπτη ήταν αυτή η εκπομπή. Ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε επειδή είδε να στρέφεται εναντίον του ο σχολιασμός, ο κοινωνικός, να υπάρχει ένας περίγυρος. Το λέω με πολύ κόμψα λόγια για να μην πω καθάρματα, όπως λέει ο Χρήστος στο μήνυμά του. Θα σας διαβάσω δύο μηνύματα μεγάλα. Μάλλον σε διαφορετική, όχι μάλλον, σε διαφορετική θέση το ένα από το άλλο, και το ένα σε αντίθετη θέση και από τα δικά μου λεγόμενα. Μισό λεπτό να τα πάρω από την αρχή. Για το περιστατικό λοιπόν αυτό, σας θυμίζω ότι την Πέμπτη είπα, διάβασα και ένα κείμενο της Φωτεινής Λαμπρίδη που τυχαίνει να είναι από την Κάρπαθο, το κείμενο δημοσιεύθηκε στο TVXS, που κατέκρινε και εκείνη φυσικά πώς είναι δυνατόν να μην κατακρίνεις το τι ακριβώς συνέβη εκεί και τον κοινωνικό περίγυρο που οδήγησε στην αυτοκτονία ενός ανθρώπου. Και λέγαμε μεταξύ άλλων, έλεγε και η Φωτεινή και συνηγορούσα κι εγώ, θα πάνε μια χαρά τώρα την Κυριακή στην εκκλησία να ανάψουν το κεράκι τους αυτοί που οδήγησαν τον άνθρωπο να αυτοκτονήσει, επειδή δεν μπορούν να ανεχτούν ένα γκέι παιδί στην κοινότητά τους μέσα και ο πατέρας δεχόταν τη χλέβη αυτή. Λοιπόν, κρατήστε, αυτό είναι η ανασκόπηση από πριν, αν έχετε χάσει τα προηγούμενα. Πάμε τώρα. Α, και έβαλα και ένα ζήτημα για την σκληρή πραγματικότητα στην Κάρπαθο που βάζει ο θεσμός της Κανακαριάς. Ο θεσμός αυτός λέει ότι από την οικογένεια το πρώτο παιδί παίρνει όλη την περιουσία, τα άλλα παιδιά δεν παίρνουν τίποτα. Φράγκο. Και είπα ότι δημιουργεί μια ταξική διαστρωμάτωση μέσα στην ίδια την οικογένεια και ότι ενδεχομένως αυτά τα πράγματα δεν είναι και όπως θα τα φανταζόμασταν ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούσεις. Τέτοια θέση πήρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα προηγούμενα. Πάμε. Μήνυμα Χρήστου. Κάτι μου λέει ότι αυτά τα καθάρματα, παύλα υποκριτές που έπαιξαν με τους φόβους ενός πατέρα για το τι θα πει ο κόσμος, βλέπουν συχνά βίντεο, ειδικά με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Και μετά, σας θυμίζω, παρένθεση, έχει επέμβει εισαγγελέας για να βρει ποιος ήταν αυτός που διακίνησε το βίντεο του παιδιού και ενδεχομένως να έχει και ποινικές ευθύνες και για την αυτοκτονία του πατέρα ακόμα. Κλείνει παρένθεση. Και μετά στο καφενείο ο ανδρισμός τους χτυπάει κόκκινο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι παρότι σοκαρισμένοι το βλέπουν ξανά και ξανά για να αυνανίζονται προτού πάνε για εξομολόγηση και κοινωνία ή προτού κάνουν τεστοστερονάτα κηρύγματα ανδρισμού στο καφενείο. Ας μην ξεχνάμε ότι η ελληνοχριστιανικής παιδείας κοινωνία μας είναι γεμάτη από θεοσεβούμενους και ευυπόληπτους παιδεραστές. Η υποκρίτρια ελληνική κοινωνία, ειδικά στην επαρχία, από τη μία μπορεί να σιωπά δεκαετίες όταν πρόκειται να συγκαλύψει ένοχα μυστικά, βιασμοί, κακοποιήσεις κλπ. Και από την άλλη και λαϊδάει όταν πρόκειται να κάνει κουτσομπολιό και να διαπομπεύσει. Ο Μάνος Ελευθερίου στη χώρα των αθώων απέδωσε ακριβώς όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα για ένα άλλο θύμα της ελληνικής επαρχίας και νοοτροπίας, τον Βαγγέλη Γιακουμάκη. Αυτό εδώ είναι η χώρα των αθώων. Είναι σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε πριν πεθάνει, συγκλονισμένος από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη στο Ρέθυμνο. Αίμα θυλάζει και η Ελλάδα και η ζωή μας και οι εχθροί είναι εραστές με εκβιασμούς. Των δράκων γάλα πίνουν μόνο και φαρμάκι. Κρίμα δεν γνώρισε τον Κώστα Καριωτάκη. Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτισες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν. Κι έχουν και θάνατο και φως μισό-μισό. Όχι τσεκούρι και μπαλτάς, μήτε και σφαίρα. Με ένα σουγιά που κόβει φλέβες στον αέρα. Με του Μακβέθ πήγε στις μάγισσες κοντά τους. Να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους γάλτους. Βρήκες ποιος δαίμονας ξορκίζει το κακό. Δεν παραστάθηκαν απόστολοι εκπεράτων. Κι ας πήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων. Τι συζητούσε στον αγρό του κεραμέγο, στους κήπους του αίματος σαν μια σταλαγματίδα. Η αστραδιλά της δεν σου πήγαινε γενναίος, μήτε τσιράκι στον τραμπούκον τη στρατιά. Ω επαρχία, επαρχία, όλα τα σφάζεις, τα μαχαιρώνεις και λυσάς κι όλο σπαράζεις. Ο Γκρέκο εδώ, ο Λόρκα εκεί, ποιος θα κερδίσει. Τους ξέρεις άραγε να ρίξεις μια ματιά. Και τώρα ποιος από τους δυο θα ζωγραφίσει την ομορφιά σου σαν την άγρια νυχτιά. Σάγγιξαν άραγε τα φίδια και οι αράχνες. Τι μυστικά σου πε το φως μέσα στις πάχνες. Αθώοι όλοι σε μια χώρα των αθώων. Δεν σε γνωρίσαμε να πιούμε έναν καφέ. Δύο-τρεις κουβέντες για τους άθλους των ιών. Για αυτούς που ζουνε αγκαλιά με ένα χαφιέ. Λυσούν να σε βρουν τα σκυλιά, λυσούν οι σκύλοι. Κι οι ομερτά στις καφετέριες καντήλοι. πώς να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. Μετά την άποψη του Χρήστου για τα θέματα της Καρπάθου, με την οποία όπως καταλαβαίνετε προφανώς συμφωνώ και μάλλον προσθέτει σε αυτά που είπα εγώ και με πιο έντονο τρόπο, έρχεται η άποψη του Δημήτρη, του Σφακιανάκη, του επωνομαζόμενου και αρχισυντάκτη της εκπομπής και καλού φίλου, η οποία είναι σε άλλη γραμμή. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα δικαιολογήσει ποτέ το τι έγινε εκεί, αλλά σε σχέση με την ταυτότητα του τόπου είναι αποδομητικός, θα έλεγα, για όσα είπα εγώ. Καταρχάς μου λέει, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, έχοντας υπόψη του ότι θα προκαλέσει τα αρνητικά σχόλια των ακροατών του, να επιλέξει για την εκπομπή, εμένα λέει, να επιλέξει για την εκπομπή ένα τραγούδι της ανεπανάληπτης Καρπάθου. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικά σχόλια αν παίξει ένα τραγούδι από την Κάρπαθο, Δημήτρη. Μην μας αδικείς όλους μαζί με αυτό. Η απλότητα μου περιγράφει, ξεκινά από τη μουσική της Καρπάθου για να μου μιλήσει για την Κάρπαθο και για το τραγούδι το συγκεκριμένο. Άιντε ζιμπούλη μου, γλυκιά πατρίδα Κάρπαθος, όσο καιρό και αν ζήσω, άντε να μάν, στην έρημη την ξενιτιά δεν θα σαλισμονήσω. Η απλότητα στο παίξιμο των οργάνων, με το συνοδευτικό λαγούτο σε ρόλο Ισοκράτη να παίζει μία μόνο συγχορδία, ελλειπή και αυτή, δίνοντας με απόλυτη αφαιρετικότητα τα ρυθμικά βήματα, με το μελωδικό όργανο, τη λύρα, να χαράσει στα αυτιά μας το μέλος με τέτοια καθαρότητα, διάβγεια αλλά και γυμνότητα, σαν τους ξερούς γκρίζους βράχους της Κάρπαθος που πέφτουν απότομοι μέσα στην βαθιά θάλασσα. Μια θάλασσα που έχει το ρόλο Ισοκράτη, όπως τον βαστά ο Λυράρης στην ελεύθερη χορδή, μονότονα σε όλη τη διάρκεια του κομματιού. Η απαράμιλη δωρικότητα στο τραγούδισμα, χωρίς φιωριτούρες και στολίδια στη φωνητική έκφραση του τραγουδιστή, αλλά με μια συγκλονιστική αμεσότητα που διαπερνά τα αυτιά μας σαν ένα γυαλί που τρυπάει το δέρμα, ενώ παράλληλα διαπιστώνει κανείς το ανυπέρβλητο πλέξιμο των στίχων με απροσδόκητα τσακίσματα των συλλαβών που μοιάζουν με ένα μελωδικό κέντημα βελονάκι, σαν τις δαντέλες που κρέμονται στις πιατοθήκες τις δωδεκανησιακές και μαρτυρούν την αδιανόητη υπομονή και ευρηματικότητα του καρπαθιώτικου χεριού. Όλα αυτά μου τα περιγράφει και με τη μουσική του ιδιότητα φυσικά ο φίλος Δημήτρης, για να εισάγει την κουβέντα περί των όσων έγιναν στην Κάρπαθο, καταρχάς με αυτό το τραγούδι που μου έστειλε και θα σας μεταδώσω, και από εκεί και μετά να πάμε και στο επίμαχο ζήτημα. Άιντε γλυκιά πατρίδα, γλυκιά πατρίδα Καρπά. Άθος όσο καιρό κι αν ζήσω. νερινή στην ερήμη την ξενικιά. Δεν θα σαλίσμω νησού. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης για την Κάρπαθο ότι πρόκειται για πανύψηλους γυμνούς βράχους με ελάχιστο χώμα πάνω τους και μια ασίγαστη καθημερινή αγωνία να κρατηθεί με κάθε μέσο αυτό το χώμα πάνω στα βράχια, όπως και το υπόγειο νερό, ώστε να μην καταλήξουν στη θάλασσα. Όποιος δεν έχει περπατήσει αυτά τα νησιά δεν μπορεί να νιώσει την ψυχική αγωνία που προκαλεί ο κρυμνώδης γυμνός αιγαιοπελαγίτικος βραχότοπος. Η Κάρπαθος θεωρούνταν πάντοτε ο παράδεισος όχι μόνο της εθνομουσικολογίας αλλά και ευρύτερα της κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Αιγαίο, γιατί ήταν καταφανές ότι για διάφορους λόγους πάνω στους ξερούς βράχους του νησιωτικού συμπλέγματος είχαν διατηρηθεί μορφές έκφρασης που θα μπορούσαν να αναχθούν στο μακρύ παρελθόν και είχαν εξαφανιστεί ή εντελώς αλλοιωθεί από όλες τις άλλες γωνιές του Αιγαίου. Για αυτά τα απολυθώματα οι ανθρωπολόγοι συμφωνούν ότι πρόκειται για μοναδική περίπτωση, όχι μόνο στο πλαίσιο της Μεσογείου, της Μεσόγειος, αλλά και ευρύτερα στο επίπεδο των μικρονησιακών κοινοτήτων ανά τον κόσμο. Τις ιδιαιτερότητες αυτές, τα απολυθώματα διαμάντια, θα μπορούσε να τα διακρίνει κανείς σε όλες τις εκφράσεις της παραδοσιακής κοινωνίας της Καρπάθου, μεταξύ αυτών και ο συγκλονιστικός από κάθε άποψη θεσμός του Κανακάρη, που πριν σπεύσουμε να τον καταδικάσουμε, θα έπρεπε να σκεφτούμε τον καταλυτικό ρόλο που επιτελούσε κάποτε στη διατήρηση αυτής της κοινωνίας και των οικογενειών. Παρένθεση δική μου εδώ. Εξυπηρετούσε το να μην χωρίζονται οι περιουσίες, το να τη δίνεις μόνο στο ένα παιδί, ώστε με την πάροδο των γενών να μην σπάνε και τελικά δεν μπορείς να ελέγξεις αυτή την προσπάθεια, το να διατηρηθεί το χώμα πάνω στους βράχους. Κλείνω την παρένθεση. Ο θεσμός αυτός είναι βέβαιο ότι εμπεδόθηκε και διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες ως ένα απαραίτητο και έξυπνα διαμορφωμένο μέσο αναπαραγωγής και διατήρησης του ανθρώπου και του οικογενειακού κυτάρου πάνω στον ξερό βράχο κατά μεσής στη θάλασσα με το ελάχιστο χώμα και το ελάχιστο νερό. Οφείλουμε λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης, να σεβαστούμε τους θεσμούς και το άγραφο δίκαιο μιας βραχώδους σε εισαγωγικά κοινωνίας πριν σπεύσουμε να καταδικάσουμε. Με το ίδιο δέος που πιάνουμε το χορό ακούγοντας την παραδοσιακή μουσική της Καρπάθου στις καλοκαιρινές εξορμήσεις μας, νιώθοντας κατά κανόνα μια περίεργη ανάταση εθνικού μεγαλείου για τους αστήρευτους χυμούς του λαϊκού μας πολιτισμού, με την ίδια σοβαρότητα και το ίδιο σθένος θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάντα με αρετή και τόλμη όλες τις εκδηλώσεις του παραδοσιακού στην ταυτότητά μας, που μας καθιστά διαφορετικούς μέσα στο μεσογειακό περίγυρο, για να μην πω τον ευρωπαϊκό, και αφού τις κατανοήσουμε στο σωστό χρονικό και χωρικό τους πλαίσιο, να τις κατανοήσουμε και όχι, και γιατί όχι, να τις υπερβούμε. Γιατί πράγματι αυτοί οι θεσμοί, αυτά τα ήθη και τα έθιμα ασφαλώς δεν έχουν θέση στις νεωτερικές κοινωνίες στις οποίες μεγαλώσαμε. Και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, στη δύσκολη, αν όχι και απαράδεκτη, προσπάθεια εναρμόνισης εκ διαμέτρου αντιθετικών αντιλήψεων για τη ζωή, την αξία και τους στόχους της. Γιατί προσπαθούμε να εκτιμήσουμε με τα νεωτερικά μας μάτια τις αντιλήψεις του παρελθόντος. Και μάλιστα, στην προκειμένη περίπτωση, προσπαθούμε να εκτιμήσουμε αντιλήψεις απολυθώματα μιας εκ των πλέον σκληρών και δωρικών κοινωνιών του Αιγαίου, με τα εξευρωπαϊσμένα και εκμοντερνισμένα μάτια της νεωτερικής μας κοινωνίας και της σημερινής ζωής. Μια ζωής με συγκεκριμένο αξιακό κώδικα που δεν μπορεί παρά να κατακρίνει τον απολυθωμένο αξιακό κώδικα της Καρπάθου ως απαράδεκτο και ξεπερασμένο. Μεταξύ αυτών και από εδώ και κάτω έρχεται και στο θέμα το επίμαχο, ο Δημήτρης, και του θεσμού του καφενείου, δηλαδή τη θέση τη αρχαία αγορά στην κοινωνική έκφραση των μελών μια ολιγάριθμη κοινότητα, του ρόλου που παίζει το σχόλιο και το κουτσομπολιό στην αυτορύθμιση μια μικροκοινότητα μέσα στο δικό τη αξιακό κώδικα. Τι θέση μπορεί να έχει ένα ομοφυλόφιλο κανακάρη μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ακόμα και η παράθεση των δύο αυτών λέξεων αποτελεί παραφωνία, εφόσον αντιπροσωπεύουν αξίε διαφορετικών κωδίκων. Προφανώ ένα γκέι κανακάρη αποτελεί μια ενδυνάμει βόμβα που υπονομεύει τις αξίες της κλειστής κοινότητας σε ένα τέτοιο επικίνδυνο βαθμό ώστε να οδηγήσει ακόμα και στην αυτοχειρία. Ας αναστοχαστούμε λοιπόν αφενός πόσο σημαντικό είναι να καταγράψουμε και να μελετήσουμε και τα τελευταία πλέον απολυθώματα αυτής της κοινωνικής έκφρασης που σβήνει και χάνεται ακόμα και στην πλέον συντηρητική και απομονωμένη γωνιά του Αιγαίου, και αφετέρου με σοβαρές παρεμβάσεις που περνούν πρωτίστως μέσα από την εκπαίδευση να εντάξουμε ομαλά αυτές τις κοινωνίες στη νεωτερική ευρωπαϊκή κοινωνία, στο νεωτερικό μας κόσμο όπου ένας ή μία γκέι έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να εκφράζει αληθινά και με τιμιότητα τόσο τη σεξουαλικότητά του όσο και τη σκέψη του. Τότε και μόνο τότε ο πατέρας της Καρπάθου θα ήταν υπερήφανος για τον κανακάρι του. Η Πατριαρχία, αλλά ακόμα και το άτυπο και λανθάνον μητριαρχικό δίκαιο αυτών των δωρικών περιοχών, που και αυτό εξίσου δεν ανέχεται παράπλευρες σεξουαλικότητες, κάτι που μας διαφεύγει και δεν τολμούμε να το αγγίξουμε, δεν εκμοντερνίζεται με αφορισμούς και με επέκταση του μαθήματος θρησκευτικών στα σχολεία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τόσο το σχολείο, όσο όμως και το οικογενειακό περιβάλλον, αυτό το άτυπο αλλά ανώτατο σχολείο, θα πρέπει να εξυγχρονιστούν, όχι δια της βίαιης καταστολής και πάταξης εκφάνσεων της ίδιας μας της ταυτότητας, που ανάγεται βαθιά μέσα του παρελθόν, αλλά με την κατανόηση και την υπέρβαση όλων εκείνων των αντιλήψεων που υπονομεύουν την σύγχρονη ελεύθερη έκφραση του ατόμου. Αν τολμήσουμε και όταν αναστοχαστούμε όλα αυτά, τότε και μόνο τότε ενδέχεται στην περίπτωση που θα πρέπει να επιλέξουμε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Έλα όπως είσαι», να προκρίνουμε αντί τους Νιρβάνα τον Τσιτσάνη στην εκδοχή της μέγιστης Μαρίκας Νίνου. Τελευταίο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν γιατί η μουσική υπόκρουση για αυτό το θέμα στην προηγούμενη εκπομπή ήταν το Come As You Are των Nirvana, αλλά υπάρχει και το Έλα Όπως Είσαι. Λοιπόν, από όλα αυτά έχω να σας πω και να πω και στο Δημήτρη, αλλά επειδή αυτή η συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, σηκώνει και άλλη και πολλή κουβέντα, ακόμα και αν ο θεσμός της κανακαριάς ή ακόμα και αν οι θεσμοί αυτοί οι κοινωνικοί στις σκληρές όντως αυτές περιοχές επιβάλλουν την κατανόησή μας πριν τους κατακρίνουμε, δεν θα διαφωνήσω. Ωστόσο θα πω ότι εδώ έχεις ένα νεκρό άνθρωπο και έχεις και δύο κατεστραμμένες, τουλάχιστον δύο κατεστραμμένες ζωές, και δεν ξέρω και τι άλλος περίγυρος υπάρχει οικογενειακός. Και είναι πολύ μεγάλη άνεση να κρίνεις με μια έτσι κοινωνικής ανθρωπολογίας διάσταση τα πράγματα, την ώρα που έχεις ένα νεκρό, έναν άνθρωπο που δεν είναι αυτόχειρας, όπως ήταν και η περίπτωση του Γιακουμάκη που έλεγε ο Χρήστος πριν, που δεν είναι στην πραγματικότητα αυτόχειρας, είναι δολοφονημένος. Και με αυτό το δεδομένο τα πράγματα ζορίζουν πολύ. Θα μου πείτε, ή κανακαριά γι' αυτό, μπορεί και όχι, θα συμφωνήσω σε αυτό με τον Δημήτρη. Αλλά αυτές τις σκληρές κοινωνίες δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε για να τις αλλάξουμε όταν χάνεις ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πάντως και για τα δύο μηνύματα, και τον Χρήστο και τον Δημήτρη. Τουλάχιστον μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν έχω το μειονέκτημα του Τσίπρα, κατά τσακαλώτο. Τουλάχιστον επιλέγω καλύτερα συνεργάτες. Για χαρά σας, ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Oh!